kanan bakarıpın. Seni gönlük o bakarana mı bir ederipın. Uçunuyorum hadi böyle gel de bora garipın. Sen param bana gile bandi. Burunda sen gidi garipın. Garipın nerede kumbu o sekeka. Yine gile suudan batı giriyor. Sen gidi garipın bir keta. Yine gile zeta vodi buluyor. Garipın bamsın param bana gile bandi. Burunda sen gidi garipın. Bangsa barang pada gila.